sengina yo awozali kokende boye tikelanga foto na talaga ata kosanza moko na ndambo na poto kuna omikebisaka mama nokite obosani mibeko nakoka te toka bwana nasengina yo awozali kokende boye tikelanga foto na talaga ata kosanza moko na ndambo na poto kuna omikebisaka mama nokite obosani mibeko nakoka te toka bwana. Tikelanga foto na talaga ata kosanza moko na ndambo na poto kuna omikebisaka mama nokite obosani mibeko nakoka te toka bwana. Nasengina yo batela amor yanga na yo kole na bolingo ebongita yokana nikole o kole oyanga na yo ezali nzambe amor sese kole te otolingani o nasengina yo batela amor yanga na yo kole na bolingo ebongita yokana nikole o oyanga na yo ezali nzambe amor sincère kole te otoligani